राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 फरवरी 1994 को साय लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल ये बात बताई कि ध्यान सहित भगवान के नाम का जप करना, इस रीति से बताई गोस्वामी जी महाराज ने रामायण समाप्ति की तो ये भीतर में एक कामना रखी कि जैसे कामी को नारी प्यारी लगते हैं, लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे आपका स्वरूप आपका नाम मेरे को प्यारा लगे। परंतु वो निरंतर प्यार लगे ये विशेष बात कही। हरदम ही संसार का संग्रह संसार का सुख हरदम प्यार नहीं लगता किसी भी प्राणी को कभी भी। ये ऐश्वर्य और भोग ये प्यारे हरदम नहीं लगते, कम से कम नींद के समय तो छूटते ही हैं। हरेक कितना ही भोगी हो कितना ही धनी हो भोग और संग्रह के साथ संबंध उसका छूटता है नहीं नहीं तो छूट जाता है तो इसका और अपना संबंध नहीं। एक मार्मिक बात है, कभी किसी का भी वियोग होता है तो वो उसका सदा ही वियोग है। किसी समय में भी किसी का अभाव होता है तो सब समय में ही उसका अभाव ही है। जैसे सुषुप्ति के समय लोभ नहीं रहता तो लोभ का संबंध आपके साथ अखंड नहीं है। भोगों के साथ आपका संबंध है वो भी सुषुप्ति में संबंध नहीं रहता है तो इसका आपके साथ संबंध नहीं है। किसी समय में नहीं है तो कभी भी नहीं है, ये सिद्धांत है। परंतु स्वयं की जो सत्ता है इसका वियोग कभी किसी को नहीं होता। जागृत के स्वप्न का जागृत के भाव का अभाव का स्वप्न के जागृत अभाव और भाव का सुषुप्ति के भाव और अभाव का समाधि के भाव और अभाव का मूर्छा के भाव और अभाव का आपको अनुभव होता है तो इनका जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि और मूर्छा इनका संबंध आपके साथ कभी नहीं है, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की मार्ग में बात है। तो इनमें उलझ जाना है ये बिल्कुल बेसमझी की बात है। कैसा ही लोभी हो उसको कहा जाए तो तुम हरदम रुपये गिनते रहोगे, जितने एक एक दो दो गिनते रहोगे तब तक हम देते ही रहेंगे, चाहे कितने गिनो, लाख 10 लाख 20 लाख गिन लो तो निरंतर नहीं गिन सकता हो, नहीं गिन सकता। खाना पीना भी होता है सोना भी होता है, और कह दिया खाना पीना कर लो पर सोना होता है, अब तो वही सोएंगे अब तो छोड़ो कितने बड़ा दृश्य देखता हो तो कहते अब तो नींद आती है, छोड़ो। तो इनके अभाव के बिना आप रह नहीं सकते, भाव के बिना रह सकते हैं, रुपयों के बिना आप रह सकते हैं, परंतु रुपयों के साथ हर समय नहीं रह सकते। कुटुंब के बिना आप जी सकते हैं, मगर कुटुंब के साथ हरदम नहीं रह सकते। भोगों के साथ आप हर समय नहीं रह सकते, और ये वियोग में आप रह सकते हो। तो आपकी स्थिति वास्तव में पारमार्थिक चीजों के साथ ही संबंध है। ये जो व्यवहारिक मायिक प्रपंच है, इसके साथ आपका संबंध नहीं है। मूल में बाद इनके साथ अपना संबंध मान लिया, ये गलती हुई है। मनुष्य को ऐसा मालूम होता है कि हम धन के बिना नहीं जी सकते, हम भोगों के बिना नहीं जी सकते, कुटुंब के बिना नहीं जी सकते, मकान के बिना नहीं जी सकते। ये बिल्कुल वहम है, ये बड़ी मार्मिक बात है। आप जी सकते इनके बिना, और बिना जिएंगे वो जीव जितना सुखी होगा, वो इनके साथ सुखी कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नींद में जितनी शांति मिलती है और सब शरीर को ताजगी मिलती है, निरोगता मिलती है, निर्विकारता मिलती है, ऐसा किसी अवस्था के साथ में इतनी शांति नहीं मिलती। इनके वियोग में आप स्वतंत्र है और इनके संयोग में आप परतंत्र है। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, पराधीन सुखने सुखनाई। ऊपर से ऐसा दिखता है कि संसार का सुख और भोग ये और ये संग्रह, ये दो चीज बहुत ही तंग कर रही है सबको। ख्याल करें आप, संग्रह खूब हो जाओ, संग्रह करते करते कभी तृप्ति होती नहीं, अरबों खरबों रुपया जो तृप्ति नहीं होती। तृप्ति हो कैसे? ये आपकी भूख नहीं है, ये वास्तव में बाहर की भूख है, आपकी खुद की भूख नहीं है। देखो एक बात मार्मिक बतावे, आप ध्यान दें। एक हमारी इच्छा होती है, एक हमारी आवश्यकता होती है। तो ये पदार्थों की भोगों की इच्छा होती है, आवश्यकता आपके इसके त्याग की है। इधर ध्यान नहीं जाता है, हमारे तो वर्षों तक नहीं गया भी। संतों की कृपा से कुछ साने तो उनके त्याग गया, व्याख्यान देते हुए भी हमारे ख्याल नहीं गया, गीता पढ़ते पढ़ाते हुए भी जल्दी यह ज्ञान नहीं हुआ। मनुष्य गहरी रीति से अपने सोचे तो मायक पदार्थ, जितने सांसारिक पदार्थ है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, इनका संग नहीं चाहता है। ये बात वास्तविक है। तो भक्ति से तो भगवान नाम जप करे, भगवान का ध्यान करे तो वो चीज समझ में आ जाएगी, और ज्ञान मार्ग से विवेक करे तो वो बात समझ में आ जाएगी। वो विवेक मार्ग है, सत असत का, नित्य अनित्य का। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। ये आधा श्लोक है, सब ग्रंथ करोड़ों ग्रंथों में इसकी बात को लिखा, ये दो ही बात है। सबकी सार बात इतनी है, ये 32 अक्षरों में है, जिसमें 16 अक्षरों में ये बात सब आधे श्लोक में है। वो है ही है और नहीं है वो नहीं है, ये खास बात। तो संसार का संबंध तो नहीं है और परमात्मा का संबंध है, और परमात्मा का संबंध कभी छूट सकता नहीं, और संसार का संबंध कभी आपके साथ रह सकता नहीं। संसार का संबंध रहा नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, और परमात्मा का संबंध था और है और रहेगा, वो नित्य निरंतर संबंध है। परंतु उत्पन्न और नष्ट, संयोग और वियोग दो होने में फंसे हुए हैं, जिसमें संयोग की इच्छा करते हैं। संयोग और वियोग दो चीज, इसमें वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग है वो नित्य योग है, नित्य योग है। उसका वियोग होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। इतनी मैं कह सकता हूँ विशेषता से कि ये भगवान भी चाहे तो ये वियोग नहीं कर सकते। इस विषय में भगवान भी असमर्थ है। सत्य है, वियोग कैसे होगा? जो सत्य है उसका वियोग तो असत्य हो जाएगा, वो सत्य कैसे रहेगा? तो परमात्मा तत्व से वियोग किसी का कभी भी संभव नहीं। नरकों में चले जाए, 84 लाख जोड़ी में चले जाए, कितने ही आफत में फंस जाए, परंतु सत्य तत्व परमात्मा के साथ वियोग कभी संभव ही नहीं है। ना भाव विद्यते, सतह सत का अभाव नहीं होता, कभी कभी नहीं होता, उसका भाव ही भाव विद्यमान रहता है। अरे ना सत होगी असत भाव नहीं देते, असत की सत्ता रह सकते ही नहीं। बड़ी मार्मिक बात है। तो परमात्मा का संबंध है वो आप चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि परमार्थ की जो इच्छा है वो तो है आपकी आवश्यकता, और संसार की है ये है इच्छा। इच्छा और आवश्यकता दो चीज है। इन दोनों का विश्लेषण संतों से मिला है, महात्माओं से मिला है, फिर पुस्तकों में देखा है। कई बातें ऐसी है कि पुस्तकों में देखी है मिली नहीं है, और कई पुस्तकों में मिली नहीं है, सत्संग से मिली है, सत्संग मिलने के बाद पुस्तकों में मिली है। मानो पुस्तक पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती हूँ, जब सत्संग के द्वारा समझ में आती है तो पुस्तक में साफ साफ मिलती, साफ साफ ऐसी मिली सुन बात है। तो सत्संग के द्वारा जो बोध होता है वो ग्रंथों से नहीं होता है, ये हमारे बीती हुई बात है एकदम। ग्रंथों में कमी नहीं है, वेद व्यास जी महाराज की वाणी में कोई कमी नहीं है। प्यासोच्छिष्ट कहते हैं सभी, कितना ही आप बढ़िया बढ़ाओ, बाकी बनाओ, काव्य बनाओ, कुछ भी कला है, कीर्तन है, व्याकरण है, साहित्य है, चंपू है, भाड़े कई तरह की चीज है आप करो, परंतु व्यास जी से बची हुई कोई चीज नहीं है। व्यास का उच्छिष्ट व्यास लिखा है वो ये वो मिल जाएगी व्यास जी में। ऐसा हमारा विलक्षण शास्त्र है, व्यास जी की विलक्षण वाणी है, बड़ी अलौकिक वाणी है। ये कोई ऋषि साधा ऋषि बने, भगवान होकर ऋषि रूप से है। व्यासाय विष्णु रूपा है, व्यास रूपा है विष्णु है। कितनी विलक्षण बात बनी, दीपावल हरी अभाल लोचन है शंभु भगवान भागरायण। तो व्यास जी महाराज ने जो कह दिया है कह दिया कह दिया है। तो सज्जनों ये जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है उसके साथ आप रहने वाले नहीं हो। अगर आप इसके साथ रहते तो अनेक जन्म कैसे होते? एक शरीर के साथ ही रहते, दूसरे शरीर में कैसे जाते? अगर इनके साथ संबंध हो तो एक बार जागृत में ही रहते, स्वप्न में कैसे जाते? अरे स्वप्न में कैसे जाते? सुषुप्ति में कैसे जाते? अरे सुषुप्ति में जाते मूर्छा में कैसे जाते? और समाधि में कैसे जाते? ये सब बदलने वाली, आप सब में रहने वाले हो। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, जैसे माला में सूत रहता है एक और मणियां रहती है अलग अलग, पर सूत के तो मणियां सूत का ही धागा है, दोनों वे सूत में मणिये तो खसक जाते हैं इधर उधर, परंतु धागा नहीं जाता। ऐसे सब में परिपूर्ण जो तत्व है उसका वियोग कभी किसी के साथ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और जो संसार का संयोग है था नहीं, है नहीं, रह सकता नहीं। अब ये दिखता है कि बातें हो रही है, मैं कहता हूँ भागवत की कथा होगी होगी होगी होगी, अब हो रही हो रही हो रही, अरे हो गया हो जाएगा हो गया तो हो गया। तो संयोग का अंत होगा वियोग में, पर वियोग का संयोग में होगा ये नियम नहीं है। तो संसार के साथ तो वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग नित्य है। तो नित्य योग है उसकी तो है आवश्यकता, और अनित्य योग है उसकी है इच्छा, उसकी है कामना, इच्छा, आशा, तृष्णा, और ये ही महाराज पतन का हेतु है। इस इच्छा का तो त्याग ही करना पड़ेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, और आवश्यकता की पूर्ति ही होगी, उसका त्याग कभी नहीं होगा। तो आवश्यकता परमात्मा तत्व की है, ये इच्छा कभी मिटने की नहीं, ये तो पूरी होने वाली है। संसार की इच्छा ये मिटने वाली, पूरी होने वाली है ही नहीं। बैम कर दे धन इतना मिल जाए, न्याय हो जाए, इतना मिल जाए, न्याय हो जाए, जितना हो जाएंगे, बिल्कुल गलती की बात। दो बातें बिल्कुल साफ स्पष्ट है। गोस्वामी जी प्रिय लागे मोहि नाम, प्रियता है ना, वो प्रियता परमात्मा के साथ ही होगी, संसार के साथ प्रियता नहीं होगी। उसका नाम आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है। ये आपका साथ रहने वाला नहीं है, केवल इच्छा है ये ऊपर, ये इसके साथ आप रह नहीं सकते, और परमात्मा से अलग आप हो नहीं सकते, कितना ही आप कर ले जाए उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। आप उधर देखते नहीं, ये बात हो सकती। इस वास्ते परमात्मा के साथ आपका हमारा नित्य निरंतर संबंध है। और संसार के साथ संबंध क्या है, एक बात बता देता हूं, संसार के साथ संबंध सेवा का है। सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाई भुजा की सेवा करो, स्त्री पुत्र की भी सेवा करो, सबका पालन पोषण करो, सबको सुख पहुंचाओ। सुख लेने की इच्छा खतरा है, दो ठगा ठगाई नहीं होती। वे आपसे सुख चाहो, आप उनसे सुख चाहो, दोनों फंसोगे बुरी तरह से, बड़ा पतन होगा। इस बार संसार को तो सुख पहुंचा सको, भला कर सको, जितना करते रहो आप निहाल हो जाओगे। और इससे आप निहाल होना चाहो, अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत करोड़ अरबों जन्म बीत जाएंगे, तो कभी भी शांति मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ मना है ही नहीं। ना सुनो विद्य देव असत भाव, आप न विद्य थे, असत भाव है ही नहीं, उसका अभाव ही अभाव है, या सत का भाव ही भाव है, अभाव है ही नहीं। ना सुनो विद्य देव आधा सुनो भाई। जैसे कल गोस्वामी जी महाराज का एक दोहा सुनाया, ऐसे गीता जी का आधा श्लोक आज है, ना असत हो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। तो असत की तो है इच्छा, और सत की आवश्यकता जरूरत, आवश्यकता पूरी होती है और इच्छा निवृत्त होती है, इच्छा पूरी नहीं होती कभी किसी की। इतिहास में देख लो, किसी की कभी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। एक दिन मैंने व्याख्यान सुना, एक संत कह रहे थे, उन्हें एक बड़ी विलक्षण बात कही, उस शब्द जाकरण करना भी है, सच्चा कहते चाहना तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई, तुम कैसे पूरी कर लोगे? राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी होने वाले है ही नहीं, ये तो सदैव मिटने वाली है। छोड़ दो ताम आशाम त्यजता सुगम, उस आशा का त्याग कर दो, आनंद हो जाएगा, त्याग नहीं सुख होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम, इससे निराश भी परम सुख है। इस वास्ते सज्जनों परमात्मा तो हमारी खास निज के है, उसकी आवश्यकता है, और संसार हमारा निज का नहीं है, साथ रहने वाला नहीं है, इसका वियोग ही ठीक है। तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग परमात्मा है, उसी को योग कहती है गीता। समत्वम योग उच्चते है तेज तस्वो ईर्षा सामने से तक मना निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता समरूप परमात्मा भीष्म संसार है। तुलसी समता राम से, समता राम क्या है, समता से संसार राग रोशन दोष दुखदास भोपाल। तुलसी ममता राम से, राम से तो अपना बना चाहिए, और समता सब संसार मिले न मिले बिल्कुल बरोबर रहना चाहिए। तुलसी ममता राम, भगवान तो मेरे हैं, संसार मेरा, मिले न मिले कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो न मिलने में ही नित्य है, और परमात्मा का मिलने में ही नित्य है। तुलसी ममता राम से, और समता सब संसार राग न रोशन दोष दुख दास भय भोपाल। इस बार संसार के साथ कोई रहा नहीं, किसी के साथ संसार रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, और परमात्मा से अलग कोई हुआ नहीं, कोई अलग है नहीं, और अलग हो सकता नहीं। वो हमारे है, हम परमात्मा के हैं, संसार ना हमारा ना हमारा संसार के है। नारायण नारायण नारायण।